بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. اليوم كيف نتريه تانو mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 biidhnillahi ta'ala, kama tulivyoahidi kwa leo ndio tutaanza safari yetu hii daura ilmiya ambayo wakusudiwa wa mwanzo ni vijana ambao hivi sasa wako katika likizo kwa mashule yao. Kwa hiyo tukaonelea chukue fursa katika masiku haya ambayo watakuwa hawako katika mashule, angalau wafaidike katika kuyajua mambo ya msingi katika dini yao, na mambo ya msingi ambayo tumeyalenga. Al-qaida an-nuraniya, hii qaida tumewahi kuisomesha katika semina kadhaa hapa kwetu msikitini na misikiti au na sehemu nyinginezo, na mara nyingi tushaizungumzia kuhusu qaida an-nuraniya ambayo imeandikwa na Sheikh Nur Muhammad Haqqani rahmatullahi ta'ala alayhi, na tukataja mara nyingi sababu zilizotupelekea sisi kuisoma al-qaida an-nuraniya. Miongoni mwa sababu ambazo zatupelekea sisi kuisoma al-qaida an-nuraniya, mwanzo ajulikana mwandishi ni nani, mwandishi wa hii qaida ajulikana nani, kinyume na baadhi ya qaida nyingine ambazo zasomeshwa ambazo zimesaidia watu kwa kweli, lakini hawajulikani wale waandishi ni kina nani. Na ni muhimu sana katika kitabu chochote unachokisoma awe ajulikana ili mwandishi nani. Kadhalika al-qaida an-nuraniya imeandikwa kwa kifupi sana, pamoja na kuwa imegusa kila sehemu ambayo inahitajika kujulikana kwa msomi wa Qur'an. Pamoja na ufupi wake hii qaida na ni ndogo, lakini imekusanya mambo yote anayohitaji msomaji Qur'ani kuyajua. Bimaana hii qaida ukiifahamu biidhnillahi ta'ala, sehemu yoyote ya Qur'an kwa uwezo wa Allah haitakusumbua wewe kusoma. Kwa hivyo waweza kuisoma hii qaida, ukishamaliza hii qaida ukiwa umeifahamu vizuri, basi waweza kuisoma Qur'ani sehemu yoyote ili bila matatizo yote biidhnillahi ta'ala. Kadhalika hii al-qaida an-nuraniya ukiitizama vizuri utakuta kuwa imeandikwa kulingana na mashaf inayotengenezwa Madina katika majma' al-Malik Fahd, ambao ndio msahafu ulioenea zaidi ulimwenguni. Sasa hii qaida ukiitizama utakuta kuwa namna ilivyowekwa imewekwa kulingana, imewekwa kulingana na ule msahafu ambao umeenea kila mahali unaotengenezwa Madina. Kwa hivyo anayesoma hii qaida itakuwa ni sahali kwake yeye kusoma msahafu ambao umetolewa na Majma' al-Malik Fahd, ambao ndio msahafu ulioenea ulimwenguni. Hii qaida pia imeenea ulimwengu mzima, ni qaida ambayo yasomeshwa ulimwengu mzima. Na ukitaka kujua, tizama al-qalamun natiq, Quranic pen ile ambayo yauzwa, ukienda mnunua ile Quran yasoma na kalamu, ukinyosha kwenye aya yasoma, ndani yake qaida iliyowekwa pale ni al-qaida an-nuraniya, wala si qaida yoyote nyingine. Kwa ni kitu ambacho chatumika ulimwengu mzima. Pia katika sababu za kupelekea kuisomesha hii qaida ni kuwa mfumo wake wa kusomesha ni mmoja ulimwengu mzima, haubadiliki. Bimaana huku nyuma kabisa utakuta kuna sehemu ambayo imewekwa taujihatun amma lilmudarrisin haula tadrisi hadhi alqaida, umeekewa mfumo wa namna ya kuisomesha hii qaida. Kwa hivyo hauwezi kuwa wewe kwa sababu ni mwalimu uko Mombasa ukatafautiana na mwalimu uko Nairobi, ama mwalimu uko Kenya ukatafautiana na mwalimu uko Tanzania, ama mwalimu uko Kenya akatafautiana na mwalimu uko Yemen au mamlaka au sehemu yote nyingine. Itakwenda kuwa wote hawa wanaposomeshana ile kaida mfumo ni ule ule. Kinyume na hapa kwetu, ile kaida ambayo imezoeleka, kila mmoja ana mfumo wake wa kusomesha. Bimaana kama al-alif as-saghira, ukiwauliza wengine waiita alifu ya kijiti, sijui kiarabu cha kutoka wapi, alifu ya kijiti, ile alifu ya kijiti ile. Sasa mwanamke yasoma ba fatha alif kijiti ba, kijiti hicho chasomeshwa. Na wengine ita alif nasba, sijui wameitoa vipi, yani hii alif nasba. Hivyo ba fatha alif nasba, ukimuuliza mwenye kusoma madrasa nyingine ya jirani hapo hapo, akwambia a, mwalimu wetu aite alif nasba, aite alif sijui kitu gani, kwa sababu hakuna muongozo unaoongoza watu namna gani kuisoma ile kaida. Hakuna kabisa muongozo unaongoza watu, lakini alqaida an-nuraniya ina muongozo wa kuelekeza walimu namna gani watakikana waisomeshe hii kaida. Na ndio sababu, miongoni mwa sababu nyingi ambazo tuliwahi kuzitaja huko nyuma katika daurati zilizopita, kwa nini tumechagua hii kaida. Tayib, moja kwa moja tutaingia, na kwa sababu muda ni mrefu hatutasoma nyingi nyingi, kwa sababu mara nyingi watasomesha kwa wiki moja, kwa sababu daura ya keti wiki moja, lakini sasa hivi tuna miezi miwili, kwa tutakwenda nayo taratibu tu, hatuna haraka nayo, mfahamu, tutakwenda nayo taratibu biidhnillahi ta'ala mpaka tumalize, wakati tunao. Kwa yule ambaye atasubiri inshallah atafika mpaka mwisho, yule ambaye atakatikia katikati basi tumwambia pole kwa kabisa, hatoweza kumaliza mpaka mwisho, lakini sisi tutakwenda taratibu inshallah, ili mtu akimaliza amalize akiwa yuelewa kile anachokisoma. Tutasoma kwa pamoja, yani bi maana mimi nitasoma na nyinyi mtafuatiliza. Mwanzo hapa kuna ad-darsul awwal ambao ni huruful hijai al-mufrada. Huruful hijai al-mufrada ni kama kwa Kiingereza kusema zile alphabets A, B, C, D, sio? Katika Kiarabu kuna alif, ba, ta mpaka mwisho. Hapa cha zaidi ambacho afundishwa mwanafunzi ni namna gani atakikana atamke hizi herufi, namna gani atakikana atamke hizi herufi, pia ajue kutofautisha baina hizi herufi, kuwa akitajiwa alif ajue alif yaandikwa vipi, na ba ajue ba yaandikwa vipi, ta ajue ta yaandikwa vipi, wa hakadha. Kile ambacho mtakiomba, kile ambacho nitakiomba ni kuwa wakati wasoma hii kaida, lazima kidole chako kiwepo pale mahali unapopasoma. Kwa usiangalie kulia wala kushoto. Mtu akisimama macho yote yamwangalia mpaka apite. Yaani kama kutaganyizwa kitu. Kisha kikaa yuangaliwa mpaka yakaa. Hiyo wacha sasa. Sasa kidole chako kwenye nini? Kaida. Nyosha kwenye kaida. Ukisoma alif kidole chako kwenye nini? Kwenye alif pale pale. Ukifanya hivyo inshallah utafaidika, sababu hapo ndio akili yako itakuwa iko hapa mwanzo mpaka mwisho. Jambo lingine, usimize zile herufi, tamka kwa kufungua mdomo, tamka kwa kufungua mdomo, ndio ili uweze kutamka zile herufi sawa sawa. Kwa hivyo usione kwa wenzako wasoma basi ile sauti iko juu, kwa hivyo mimi nitadandia bogi. Yaani nitakuwa mimi nasoma pole pole, wenzangu watasaidia kusukuma mwalimu ili mradi aone kuwa watu wamesoma. Wewe usiwe hivyo. Ili ufaidike ni lazima ufungue mdomo wako wakati unafanya nini? Unaposoma. Tumeelewana? Tayeb. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal. wazee huko nyuma mko na sisi, msiposoma jua nitawataja pia mimi. Sawa. Haya, ad-darsul awwal, hurufu al-hijaa'il mufradah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء أبو مشو أميكا يا مبيلي وسابو أمياندكا أو أميشورا kwa mfano wa kwanza na mfano wa pili, ili usitatizike huko mbele, utaiona ile ya yaandikwa kwa mfumo huu, kadhalika yaandikwa kwa mfumo huu mwingine, lakini yote ni ya. Kabla sijasonga mbele, napendelea nigusie baadhi ya herufi ambazo mara nyingi watu huwa watatizika kuzitamka, ama mara nyingi watu huwakosea kuzitamka. Tukianza kuanzia mwanzo kabisa, mwanzo kutamka herufi kwa imala. Imala, imala kama vile mtu akisoma majereha, iko mara moja tu kwenye Qur'ani, majereha. Kusoma kwa imala ambako ndio kumezoeka sana huku kwetu ni makosa, sababu sivyo inavyosoma herufi ya Kiarabu. Nafikiri mko na mimi hapo juu, kila herufi pale juu yake imechorwa namna gani atakana, au imeandikwa namna gani atakana itamkwe. Kwa hivyo ni makosa kusoma be, te, fe, jim, he, khe, hiyo ni makosa kutamka namna hiyo. Bali hii yampelekea mtu katika kukosea wakati anapokuja kusoma Qur'an. Na ndio maana sisi tuambiwa mara nyingi, nyinyi mwasoma Qur'an Kiswahili, hamuisomi Qur'an Kiarabu. Lakini makosa utakuta yatokamana nini na msingi. Ile kaida ikiwa na matatizo, ndio huku mbele kwa na matatizo. Kwa ili Qur'ani uisome kwa Kiarabu, kwa sababu imeshuka kwa Kiarabu, bi lisanin arabiyyin mubin, ni lazima kuanzia mwanzo uzitamke herufi Kiarabu. Umeelewana? Kwa hivyo hapa hilo jambo la kwanza latakana lirekebishwe. Ni alif, ba, ta, tha, jim, si, be, te, the, jim. Sawa? Haya. Miongoni mwa herufi ambazo wakati mwingine baadhi yetu watakosea kuzitamka, naweza kusema herufi ya kwanza ni ta. Ta baadhi yetu tuitamka ta. Ta kwa Kiswahili, eh? Sawa sawa itamkwe ta. Ni ta, sio ta. Na ukitamka ta, huwa wakati mwingine ukisoma aya ambayo ina ta nyingi, yatokea sauti nyingine ambayo sio mzuri, yaonyesha kuwa Qur'ani kweli hapa isomwi kwa Kiarabu, sio? Na mimi utoa mara nyingi aya surati Yusuf, qalu tallahi tafta utadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna min alhari. Kiarabu jema, qalu tallahi tafta utadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna min, wasikia paka mwisho. Na hapo ukisoma aya kama hii ndio utajua kuwa hili tamshi alikuwa Kiarabu. Kwa hivyo tujaribu kujibadilisha. Tujaribu kujibadilisha. Kadhalika ha, kuna baadhi yetu kwa sababu tumebebwa na lugha ya mama sana, katika lugha ya Kiswahili hakuna ha. kuna ha. Sasa utaona ha yatamkwa ha. Makosa. Ha ni ha na ha ni ha. Tuelewana? Kwa hivyo hii ha ha lazima uitilie mazoezi ili uielewe. Nyingine pia ni kho. Kho. Kho yatamkwa kwa kufungua mdomo afu. Kho si kha. Kha makosa. Eh? Si kha ni kho. Sawa? Tayeb. Nyingine ni dal. Dal pia ina matatizo kama yale yaliyoko kwenye ta. Dal pia watu wengine sisi tuitamka kwa dal. Tusema dal. Na sawa sawa ni dal. Karibu na ncha, si kwenye ncha. Dal sio dal. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ushasikia? Sasa anatana da. Azichanganya pamoja, sio? Illa min ba'di ma jaa. Kitu kiarabu. Sumka dal dala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wasikia vizuri, eh? Lakini usema alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wasikia hapa kuna Kiswahili, Kiswahili hapa kimechanganywa na Kiarabu, sio? Kwa hivyo ukitamka ujaribu kutengeneza haya matamshi. Tuko pamoja? Tayeb. A, ra, za, sin, shin, sad. Sad. Wengine utamka suad kwa kuongeza wao, eh? Suad ni makosa. Midomo miwili haina kazi kwenye sad. Sad bila kutikisa hii kuishirikisha midomo miwili, eh? Ni sad sio suad. Sad. Sawa. Bad. Bad ina kazi kubwa hiyo, achane nayo. Hivyo mnapoitamka polepole inshallah mtaifahamu. Fa, wa, ain, wain, fa, qaf, kaf. Kuna wengine watafautishi baina qaf na kaf. Kuna tofauti baina qaf na kaf. Lam, mim, nun, waw, ha. Ha wengine pia, sasa hapa ndio la ajabu. Ha watamka ha. Akifika kwenye ha watamka ha. Ha? Lakini si sawa. Sawa sawa ha ibakie ni ha na ha ibakie ni ha. Hizi ni baadhi ya herufi ambazo mara nyingi wa watu wakosea katika kuzitamka. Kwa hivyo tumefahamu hizi herufi na namna zinavyotamkwa. Kwa hivyo mtafanya mazoezi inshallah taala ya kutamka hizi herufi. Moja kwa moja tutakwenda kwenye darsu thani. Malengo ya darsu thani ni kukuangalia ikiwa kweli zile hurufu lihijaa ilmufrada umezifahamu, na je zikichanganywa pamoja na nyingine utazielewa au la. Sababu na nyingine za chang au herufi wa za changanyo ndo zitoe neno, sio? Kwa hiyo je, utafahamu kila herufi ni ipi zikiwa zitachanganywa? Kwa hapo wafundishwa namna gani kujua zile herufi mbalimbali wakati zinapochanganywa. Ndio ukiona hii kaida ambayo ina rangi, utakuta kwa kila herufi imepewa rangi tofauti na nyingine. Sawa? Utakuta kila herufi imepewa rangi tofauti na nyingine. Somo la kaida aslan mwalimu ni Ustadh Ali Bendera, lakini leo ana udhuru. Kwa kesho atawashikilia. Mimi nazungumza sana naona. Lakini kesho yeye akishikilia atawaputisha tu. Kwa hivyo inshallah kuanzia kesho atakuwa ni Ustadh Ali idhinillahi ta'ala. Lakini leo mimi namshikilia tu. Sawa? Atuendelee. Ad-darsu thani. Huruful hijail murakkaba. Kidole hapa kwenye herufi, ha? Alif. Alif. Lam alif. Lam alif. Ba alif. Lam alif. Lam. Lam alif. Lam ha. Lam alif. با لام با كاف كاف كاف با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تاء ta kaf tha با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا نون خاء ياحا باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا يا نون يا تايا ثايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام ثاثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا ثا نون جيم حا خا حافا خابا جيمتا تاحاتا يا جيمبا باخوتا تاها باتا ياها تاها نون تا ها يا هابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خوذال را زا جيم را خوزا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء ضاد باء عفوا ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة همزة همزة زوت تاتو زيني همزة أو سومي ألف همزة واو همزة يا همزة وينجينا سومي ألف همزة واو همزة هيو ني كما كيتي تو يمكاجو ياكي hamza. Kwa hivyo yasomwa hamza. Sawa? Eh. Fa qaf waw qaf waw fa waw fa qaf lam qaf fa lam ya fa mim mim حاميم لام ميم تاميم تاميم تا إذني حروف الهجاء المركبة كوكماليزا مبكا هابا يتكيكانا أكيونيشوا آية قرآن يويوتي مالي بوبوتي وكامبيو هبو زيتاجي حروف موجة موجة كتكا هي آية uwe waweza kutaja zile herufi bila matatizo. Ukipata matatizo katika kuvumbua ile herufi, ujue bado hapa haujaelewa. Kwa hivyo lazima uirejelee hii darasa mpaka uweze kuelewa hilo. Umeelewana? Tusonga mbele darasa moja alafu tusimamie hapa. Sawa? Ad-darsu ath-thalith. Al-hurufu al-muqatta'a. طيب قبل ان نسونغ مبل الحروف المقطعه ني حروف ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezianzia baadhi ya sura katika kitabu chake, na hizi ni lazima uzisome uzijue vile zilivyo, maana zikiwa katika Qur'an husomwa namna hii, hakuna namna nyingine ya kuzisoma. Ndio maana zikaikiwa zikiwa mada yake kando kabisa, tumalizane nazo kisha tuanze kuzungumzia mambo mengine. Ukitaka kujua kuwa kusoma alif, be, te ni makosa, ukirudi kwenye hizi alhurufu almuqatta'a ndio utajua makosa yako wapi. Ukija hapa utajua makosa. Kwa mfano, ra tulikuwa tukifundishwa soma vipi? Re, si ndio? Kwa hivyo hapa itabidi usome alif lam re. Sio? Na hiyo sio sawa katika qiraa Hafsa na Asim, sio? Kwa mfano ta, ta tasoma vipi wa? Twesi, ndiyo? Haya, twesi, itakuwa nsawa hiyo? Twesi, siyo? Itakuwa nsawa? Ya, tasoma vipi? Ye, lakini tukisoma yasin, atusomi yesin, tasoma ya, siyo? Yasin, sindiyo? Atusomi yesin, ama tasoma hivyo. Kwa mfano mtu wanze kusoma yesin, atakuwa iko sawa? Kwa nini yuna makosa na wewe mfundisha darasani kweli si ya ye wassalam, sio ye, ye makosa ni ya si ye. Kwa hapa tutasoma hizi hurufu muqatta'a zile katika Qur'an tuzijue inshallah, tusome. Na hapa ni lazima tuzisome kwa ahkamu tajwid, hata tuzisoma kama vile tulivyosoma alif ba kuendelea mbele. Kwa hapa tutasoma kwa ahkamu at-tajwid. Ad-darsu ath-thalith الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام راء. ألف لام ميم راء. كاف ها يا صاد. كيكو تتصوما كاف هي عين صاد سيو نا يوزي كامي طه mboki kwetu ni twehe, sio twehe, sio itasomeka twehe sawa sawa, lakini hivi tulivyosoma fasim, angalia fasim ha, ile nun itaingia ndani ya mim eh? Ni idgham, kwa hivyo utataja sin eh, sim sawa. Fasim mim, fasin, yasin, sad, حميم حميم عين سينقاف الحروف المقطعة نزصوم وكنا من أيو تليو صوم إن شاء الله تعالى كو درس متصمم يناوني الدرس الثالث نا صحيح كلي أمبجو التفاني بإذن الله تعالى تتقواني واتو هابا كنا حلقة أبي بكر الصديق كنا حلقة عمر الفاروق واندهو كنا حلقة عثمان ذي النورين نبالي كنا حلقة علي المرتضى إذن حلقة غابي nne, siyo za tosha, tuongeze ziwe sita, megawanya sita, jazakumullahu khair. Kwa hivyo baada ya hapa kuna halqat Muawiya pale nje, kisha upande huu kuna halqa ya Abi Dharr al-Ghifari upande ule, sio? Kwa hivyo pale Abi Dharr, upande huu Muawiya, na hapa ndani Abu Bakar pale, Umar, Uthman na Ali, kisha Muawiya, kisha upande ule Abi Dharr. Tutawasikiliza ikhwa wale ambao walivyopanga, mtagawanyika, kisha haya tuliyosoma mtakuwa masomesho mmoja mmoja ha? Ikiwa ni nyingi hii itakuwa mmoja soma kama kwa mfano laini mbili, kisha mwenzake ampokeza, lakini watahakikisha kwa kila mmoja amefahamu insha Allah taala. Na pale pale mkiwa na maswali mutawauliza wale ikhwa ambao watakuwa pamoja na nini. Kwa hapa ndo tasimamia inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.